الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، حقيقة أمبكى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإسناد ياكي مباك وعبيد الله ابن عبد الله كتوكك عبد الله ابن عباس كتوكك أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. أنا سمع أم الفضل بنت الحارث مكوى العباس ابن عبد المطلب ممياك الفضل ابن العباس، أنا سمع نلمسكي يمتوم صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. نلمسكي يمتوم صلى الله عليه وسلم أكسليشا قد كصلاة المغرب هوكو أكي وأنا يسوما سرهي المرسلات عرفا. كشا بعد أكو كسكيا كسومو شكهيكي ومعنى كو صليشة وإسلام جماعة صالة يكسومو هين دي إليو كوا صلاة يكي مشو كو صليشة وإسلام صالة يكسومو أما يكو لصلاة المغرب نسورة يمشو كو يسوما كالكسالة إليكوا نسورة هي والمرسلات عرفا. هيا ينعمبتانا نزل خطبزات أمازو زل تنقليا تلز زيبا كيتة هباري وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر كيف وشمتوم صلى الله عليه وسلم masomo yanayopatikana katika hilo na mazingatio yanayopatikana katika hilo katika kifo cha rasuli alayhi salatu wasalam. Kisha mlolongo ule ulikatika baada ya ujio wa mwezi wa Rabiul Awwal mfungo sita, kwa yale yanayopatikana ndani yake ikawa ni wajibu kwa al-khutaba مخطيب والوعام نوات وان يكتوى موعظة كوانسيه وإسلام جويا بدع بالي بالي أنبازه باتكانا قد تميز وربيع الأول إكوامو كشهركيا مزازي يمتون صلى الله عليه وسلم دنبو أنبالو هكولي إليكيز رسول عليه الصلاة والسلام wala hawakulifanya masahaba wote kwa ujumla wao, si almuhajirina wala si alansar, wala halikufanywa na yeyote katika matabi'in, si Ubaidillah bin Abdillah bin Utba wala kadhalika Muhammad ibn al-Qasim au al-Qasim bin Muhammad au Muhammad ibn Abi Bakri, wala halikufanywa na Thabit al-Bunani, wala halikufanywa na Nu'aym al-Mujmir, wala halikufanywa na Ata ibn Abi Rabah wala Mujahid ibn Jabri na wengineo katika safu ya matabi'in, wala halikufanywa na yeyote katika atba'u tabi'in, si al-Imam al-Awza'i Abdurrahman ibn Amri mwana wa zuoni wa Sham, wala wengine katika ahlul ilm kama vile wanazuoni wa Yemen na wanazuoni wa Misri kina Laith bin Sa'ad na wengineo rahmatullahi ala aljamii. Ikawa tumekata mlolongo wetu wa wafatu nabii sallallahu alayhi wasallam durusun wa ibar kwa sababu ya haya ambayo nimetanguliza kuyasema. Ayuha nasu ibadallah, mara ya mwisho katika hutuba zetu zile tuliishiria kuona kwamba katika maradhi ya Rasuli alayhi salatu wassalam tuliona istiidhanu nabii sallallahu alayhi wasallam, kuomba ruhusa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuomba ruhusa kwa wake zake wamruhusu aende kujiangalizia hali katika nyumba ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na wakamkubalia wake zake. Na katika lile wanasema ahlul ilm, yafaa kwa ambaye ana mke zaidi ya mmoja, inapofikia katika marhala ya ugonjwa akaona kwamba mke fulani anamfaa zaidi katika kumalisa na kumtazama hali, basi yafaa kwake yeye kuomba ruhusa kwa wake zake wengine wamruhusu, ili aende kule ambako roho yake hutulizana zaidi katika kutazamwa na kualiswa mgonjwa huyu. Ayuha nasu ibadallah, ametaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake akasema, ametuhadithia Kutaiba ibn Sa'id Abu Raja, na yeye akasema ametuhadithia Abu Muawiya babake Muawiya ambaye ni Muhammad ibn Khazim As-Sa'di Ad-Darir, na yeye amepokea hii hadith kutoka kwa Sulaiman bin Mihran Al-A'mash Abu Muhammad Al-Asadi Al-Kahili Al-Kufi rahimahullah, na yeye kaipokea hii hadith kutoka kwa Ibrahim, na Ibrahim anapokuwa anapokea kutoka kwake al-Imamu A'mash ni Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, na Ibrahim An-Nakhai ameipokea hii hadith kutoka kwa Al-Aswad ibn Yazid. Al-Aswad ibn Yazid ni mjomba wa Ibrahim An-Nakhai, ni mjomba wake, na huyu Al-Aswad ni miongoni mwa wale ambao walikuwepo zama za uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini hawakumwona Rasul alayhi salatu wassalam, na walikuja kuslimu baada ya kufa kwa Rasul alayhi salatu wassalam, lakini uwepo wa Al-Aswad ulisadifu uwepo wa Rasul alayhi salatu wassalam, lakini hakupata taufiki ya kuwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Aswad ibn Yazid Abu Amr rahmatullahi ta'ala alayhi, mwanafunzi wa masahaba akiwemo Muadh ibn Jabal, akiwemo Abdullah ibn Mas'ud, akiwemo Hudhaifa ibn al-Yaman, akiwemo Ummul Mu'minina Aisha. Na hii hadith Al-Aswad anaipokea kutoka kwa Aisha, kwamba anasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, lamma thaqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, alipozidiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na khutuba yetu hii itaangalia kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam akiwa katika maradhi yaliyopelekea kifo chake, anamwamrisha Abu Bakri awasalisha watu kwa niaba yake. Kwa hiyo anasema Aisha alipozidiwa na maradhi Rasuli alayhi salatu wassalam, alijiliwa na Bilal, jaa Bilalun yu'dhinuhu bis-sala, alijiliwa na Bilal ibn Rabah akiwa anamjuza juu ya kufika kwa wakati wa sala. Nifika wakati wa sala, Bilal anakuja kwa Rasul kumjuza kwamba ya Rasul Allah, umefika wakati wa sala. Fakal, akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, muru Aba Bakrin, muru Aba Bakrin an yusalli bin nas, muamrishani Abu Bakri awasalisha watu. Hawezi ya Rasul alayhi salatu wassalam. Na hii ni dalili kwamba imamu anapokuwa mgonjwa hawezi kuhudhuria jamaa msikitini kuwasalisha watu, anatakikana amwache aliye mbora wao wale watu, kwamba huyu ndiye mbora aliyewazidi wote kwa fadhila, basi huyo ndiye ambaye atachaguliwa kumkaimu imamu ambaye ameshindwa kuisimamia nafasi yake kwa udhuru ambao umepatikana kwake. Akasema muamrishani Abu Bakri awasalisha watu. Anasema Aisha, fakultu, nikasema kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam kwamba ya Rasul Allah, inna Aba Bakrin rajulun asif, hakika Abu Bakri ni mtu dhaifu wa moyo, ni mtu mwingi wa huzuni, ni mtu ambaye anaposoma Qur'ani hulia, na akisoma Qur'ani akilia watu hawatobainikiwa na kisomo chake. Inna Aba Bakrin rajulun asif wa innahu mata qama min maqamik au wa innahu mata qama maqamak, na hakika yeye Abu Bakari pale atakaposimama kwenye nafasi yako, la yusmi'u an-nasa, hataweza kuwasikilizisha watu kisomo cha Qur'an, hataweza. Lau amarta Umar, uzuri ulioje ya Rasul Allah kama utamteua Umar ibn al-Khattab, uzuri ulioje lau kama utamuamrisha Umar alifanya hilo. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, muru Aba Bakrin yusalli bin nas, akarudia lile lile, muamrisheni Abu Bakri awasalisha watu. Anasema Aisha, fakultu li Hafsa quli lahu inna Aba Bakrin rajulun asif, Hafsa mwambie Rasul alayhi salatu wassalam kwamba hakika Abu Bakri ni mtu mlaini wa moyo, mwingi wa huzuni, hupenda kulia katika kisomo cha Qur'an. Mwambie kwamba huyu akiwaswalisha watu hataweza kuwasikilizisha watu Qur'an, kwamba bora amwamrisha Umar. Mwambie haya maneno. Hafsa akamwambia Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, muru Aba Bakrin an yusalli bin nas, hakika nyinyi, hakika nyinyi ni wale wanawake wa Yusuf, hakika nyinyi. Wanasema ahlul ilm, dhamiri kana kwamba anawaambia wengi, la, anamkusudia Aisha, hakika nyinyi, kwa maana wewe Aisha ni mithili ya wale wanawake wa Yusuf. Wanawake wa Yusuf, sawahib ni wingi wa neno sahiba, sawahibu Yusuf, na hawakusudii wanawake wa Yusuf, anamkusudia yule mwanamke aliyemtaka Yusuf ambaye ni Zulaikha. Wewe kama vile Zulaikha, akiwa ana maana unayasema si yale ambayo kwamba yapo katika moyo wako, yani unadhihirisha maneno lakini una kusudio lako jengine. Wewe kusudio lako si kwamba Abu Bakari ni rajulun asif, una lako jambo jengine wewe lisilokuwa hili, kama vile Zulaikha. Na habari ya Zulaikha ametuhabarisha Allah katika Qur'an, alimpenda Yusuf alayhi salam, akafanya hila mbalimbali ili ampate kimapenzi Yusuf alayhi salam. Allah akamnusuru mja wake na akamuonesha katika burhani zake, laula araa burhana rabbih. Watu katika mji wakawa wanazungumza kwamba imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad sharafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Mke wa mfalme si anamtaka yule kijana wake, anamtaka yule kijana wake, amependa kwa yule kijana, qad sharafaha hubba, ameanguka kimapenzi kwa kijana wake mwenyewe. Wakawa wanazungumza haya kama vile lawama. Akawaalika, lakini lengo lake si kuwaalika, lengo lake waje wamuone yule ambaye kwa ajili yake wao wanamlaumu. Jamani, na mwaliko wakaja kina mama, sio kusudio lake mwaliko, kusudio lake hawa wanawake waje wamuone Yusuf na uzuri wake. Kapewa nusu ya uzuri Yusuf alayhi salam. Wakishamuona alafu waurudi nyuma juu ya yale malalamiko yao, kwamba kwa huyu yafaa kumbe ayafanye haya, ndiyo lengo lake. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wassalam anawaambia, mwambieni Abu Bakr awasalisha watu. Aisha anarudia, ra Abu Bakr rajulun asif, mwamrisheni Abu Bakr awasalisha watu. Ya Rasulullah, Abu Bakr rajulun asif. Akawaambia, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, mwamrisheni Abu Bakr awasalisha watu. Walhamdulillah, alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أنا سمع عائشة كتهي رواية ليتاج الإمام البخاري. فلما دخل في الصلاة على بنجي أبو بكر كتكصالة كن رواية نجينة على بنجي يوم بومتم والله كم رسول أنا كم ريشة وصل شواته. Yeye akamtazama Umar, akamwambia Umar, salisha watu. Umar akamwambia, hapana, anta ahaqqu bidhalik, wewe una haki zaidi ya hilo kuliko mimi. Wanasema ahlul ilm, hii huonesha kwanza fadhila za Abu Bakar, kwamba rasuli kamteua yeye, lakini kadhalika huyu aliyeteuliwa na Rasuli alayhi salatu wassalam akataka kumteua Umar, kwa maana hakumwona ambaye angemtanguliza juu ya Umar, na hii ni dalili kadhalika juu ya fadla ya Umar baada ya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anasema Aisha, falamma dakhala fi ssala, alipoingia Abu Bakr katika sala, wajada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi nafsihi khifa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijihisi ya kwamba amepata ahueni. Faqama yuhada baina rajulain, akajinyanyua akainuka Rasuli alaihi salatu wassalam kuelekea msikitini. Yuhada baina rajulain, akiwa ameshikiliwa huku na huku baina ya watu wawili, wanamchukua ubela ubela, mkono wake wa kulia kauweka juu ya bega la sahaba wake na mkono wake wa kushoto kadhalika. Imekuja riwaya kwenye Sahihi Muslim kwamba wawili hawa waliombeba hivi Rasuli alayhi salatu wassalam, huku nyayo zake zikichechemea katika ardhi, warijilahu takhutani fil ardhi, na miguu yake inachechemea katika ardhi, hata dakhala almasjid, mpaka akaingia msikitini. Alikuwepo katika hawa wawili Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, babake mdogo, na upande wa pili alikuwepo Ali ibn Abi Talib, mtoto babake mdogo. Kadhalika kwenye riwaya ya Muslim, mmoja katika pande mbili alikuwepo Al-Fadhlu ibn Al-Abbas, mtoto wa Al-Abbas aitwaye Al-Fadhl, ndugu yake Abdullah ibn Abbas. Na kwenye riwaya nje ya Sahihi Muslim, Kadhalika katika moja wa upande wake alikuwepo Usama ibn Zaid. Kwa hadithi inasema akawa amebebwa na watu wawili, na hawa tukiwahesabu wamevuka wawili ni watu wanne. Ahlul ilmi wanaifanyia tariqatul jam'i, kwamba hapa inaonesha ya kwamba wote hawa walimbeba Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipeana zamu, kila mmoja aliukamata mkono mtukufu wa Rasuli alaihi salatu wassalam. Yatanawabuna akhdha yadihi alkarima, wanapeana niaba zamu katika kukamata na kubeba mkono wake mtukufu. Mara anakuwa Alfadhl, mara anakuwa Alabbas, mara anakuwa ni Usama, mara kuwa ni Ali, kama walivyosema ahlul ilm. Almuhim, akaingia Rasul alayhi salatu wassalam msikitini. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akahisi kwamba Rasul amekuja. Fadhahaba Abu Bakr yata'akharu, akaanza kurudirudi nyuma Abu Bakri kutoka katika ile sehemu anayosalishia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akataka kurudi nyuma. Fa auma ilayhi Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa ishara ya kwamba bakia hapo hapo. Fa auma ilayhi Rasulullah, fajaa Rasulullah, kisha akaja Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, hatta jalasa an yasari Abi Bakrin, akaja mpaka akakaa kushotoni mwa Abu Bakr Siddiq, akakaa chini alayhi salatu wassalam. Fakana Abu Bakrin yusalli qaima, akawa Abu Bakri anasali akiwa amesimama, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli qaida, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa anasali akiwa amekaa. Yaktadi Abu Bakr radhiyallahu anhu bi salati Rasulillah, Abu Bakri anafuata sala ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wan nasu muqtaduna bi salati Abi Bakr radhiyallahu anhu, na maamuma wanamfuata Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa Rasul anasema Allahu Akbar, na Abu Bakr anasema Allahu Akbar, watu wanamfuata Abu Bakri na Abu Bakri anamfuata Rasuli alayhi salatu wassalam. Haya yalitokea kipindi cha maradhi yaliyopelekea kifo chake. Na mfano wa hadithi hii ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, akasema ametuhadithia Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, na amesema ametuhadithia Zaida, na Zaida akasema ametuhadithia Musa ibn Abi Aisha kutoka kwa Ubaidillah ibn Abdillah, anasema dakhaltu ala Aisha, niliingia nyumbani kwa Aisha nikamwambia, ala tuhadithini an maradhi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kwa nini usinihadithie ewe mama Aisha kuhusiana na maradhi yaliyopelekea kifo cha Rasuli alayhi salatu wassalam. Qalat bala, akasema kwa nini nisikuhadithie? Kisha akamwambia thakula nabiyu sallallahu alaihi wasallam, alizidiwa na maradhi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema kutuuliza asalla nnas, hivi watu wameshasali? Tukamwambia la, wahum yantadhirunaka ya Rasulullah, ilhali bado wamekaa msikitini wanakusubiri wewe. Akasema da'u li ma'an fil mikhdabi, niwekeni maji katika chombo cha kuogea. Tukamwekea, anasema faghtasala, akaoga. Thumma dhahaba liyanua fa ughmiya alayhi, kisha akataka kunyanyuka ili atembee. Pale pale Rasuli alayhi salatu wassalam akazimia. Thumma afaq, kisha akazindukana. Swali la kwanza akizindukana hutuuliza asalla nnas, watu wameshasali? Tukamwambia la, wahum yantadhirunak, bado hawajasali wanakusubiri ya Rasulullah. Akaagizia awekewe maji kwenye chombo cha kuogea. Anasema Aisha fafaalna, tukalifanya hilo. Faghtasala, akaoga. Thumma dhahaba liyanua fa ughmiya alayhi thumma afaq, aliyafanya haya mara tatu. Kila akitaka kunyanyuka anazimia, akizinduka anauliza watu wameshasali? Wanasema halul ilm, na hii ni dalili kwamba jinsi Rasuli alayhi salatu wassalam alivyokuwa akilitilia maanani jambo la salatul jamaa. Akizinduka la kwanza anaulizia sala, watu wameswali? Kwa maana jambo la dini, jambo la sala liko katika moyo wake, la kwanza ambalo huuliza huuliza sala, na kwamba watu wameswali au la. Paka mara nne ndipo alipomtuma mtu, mwambieni Abu Bakari awaswalishe watu, mpaka mwisho wa hii hadith aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah. Ayuha an-nas ibadallah, hii hadith ina fawaidi nyingi, lakini kuu katika zile ambazo huduru katika hadithi mbili hizi, ile aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Qutaiba ibn Sa'id, na hii aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, kuzungumzia fadhila za Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Na palipobaki hapatoshi kuyazungumza hayo, lakini insha Allah ta'ala katika khutba al-qadima tutakuja kusema fadhila za Abu Bakar Siddiq, na tuangalie yale yanayosema na watu wapotovu juu ya fadhila hizi na juu ya sahaba huyu al-akram radiyallahu ta'ala anhu. Wabillahi tawfiq. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ewe Allah tuletee mvua ya rabbal alamin. Ewe Allah tuokoe waja wako ya rabbal alamin. Ewe Allah waokoe wanyama wako ya rabbal alamin. Innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.